चलिए अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। सबसे पहले अस्मा को देखेंगे। मुसद्दिकन, सच्चा करने वाला। स्वाद दाल काफ इसका रूट है। इसम फाइल है, किसी की तस्दीक करने वाला। कही हुई बात को सच्चा करार देना तस्दीक होता है। सद्दका युसद्दिकु तस्दीक, बाब तफ़ील है ये। आगे देखिए तौरात। तौरात वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। इसम अलम है, मज़ीद इसकी तफसीलात इंशाल्लाह तफसीर में देखेंगे। इंजील वो किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके आखिरी खुतबात की रोशनी में मुरतब हुई। इसम अलम है ये भी। अलफुरक़ान, फ़ाराक़ाफ, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़। इसम मस्तर है ये और कुरान पाक का ये एक और नाम है। अज़ीज़ुन, ग़ालिब, इसका मतलब है इसम अलम है, अल्लाह सुबहान तआला का ख़ूबसूरत नाम है। ज़ुन्तिकाम, इंतकाम वाला। नून काफ मीम इसका रूट है। साहिब इंतकाम यानी जो किसी के जुर्म के पीछे उसको सजा दे। मुहकमातुन, पुख्ता मजबूत। मुहकमातुन की जमा है ये। इसम मफ़ऊल है ये, मजबूत की हुई। हिकमत और बसीरत की रोशनी, किसी चीज़ की साख्त को पायदार और मज़बूत बनाना। कोई लफ्ज़ी या मानवी शुबा न रहने देना। तो फिर पुख्ता और मज़बूत के मानों में आता है मुहकमात। आगे देखते हैं मुतशाबिहातुन। शीन बाहा इसका रूट है, शुभे में डालने वाली। मुतशाबिहतुन की जमा है, इसम फाइल है ये भी। लफ्ज़ी या मानवी मुमासलत की वजह से मफहूम का गैर वाज़े होना, शुबे में पड़ जाना। ज़ैगुन, कजी। ज़ा या गैन इसका रूट है, हक से फिरना। तावीलुन, इसम मस्तर है। हमज़ा वाव लाम इसका रूट है। इसम मस्तर, किसी को इसकी असल मुराद की तरफ लौटाना, यानी किसी चीज़ की जो असल है उसकी तरफ पलटाना। रासिखून, रासीन खा इसका रूट है, रासिखून की जमा है ये। इसम फाइल है, रसूख हासिल करना यानी पुख्तगी हासिल करना, एक्सीलेंसी हासिल करने वाले। रासिखून जमा है ये। अलमियात, वादा। वाओ आइंदाल इसका रूट है, इससे वादे का वक्त भी मुराद होता है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसम ज़र्फ ज़मान। जामेउ, जीम मीम आइन से जमा करने वाला। इसम फाइल है ये भी। अफ़ाल को देखते हैं। नज़ला, नून ज़ा लाम, उसने आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया। तंज़ीलुन मस्तर है। तफ़ीलुन बाब है, ग्रेजुअली के मानों में बतदरीज। يصوركم، وہ تصویر بناتا ہے تمہاری. سواد واو را اس کا روٹ ہے. تصویر مصدر، تفعیل باب. سواد واو را کیا ہوتا ہے؟ سور، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے. فصرهن الیک، بس ہلائیے ان کو اپنی طرف، مائل کریے. تو تصویر جو ہوتی ہے وہ بھی اسی سے مائل کرتی ہے نا. تصویر میں کشش ہوتی ہے، اصل سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے. تو پھر اس میں ٹو اٹریکٹ کے معنی پائے جاتے ہیں. فیتبعون، وہ پیچھے لگتے ہیں. تابعین سے اتباع اس کا مصدر ہے. افتعال باب ہے. لا تزق زا یا غین زیغن. ایزاغن اس کا مصدر ہے. افعال باب ہے. لا یخلف خا لام فا اس کا روٹ ہے. نہیں وہ خلاف کرے گا. مضارع مجھول ہے. استقامت کی راہ سے ہٹنا. چلیے کچھ حروف کو دیکھ لیتے ہیں. انا بے شک کے معنوں میں، من حرف جار ہے سے کے معنوں میں، لی حرف جار ہے کے واسطے کے معنوں میں،